Sant Boi. 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa en lingua galega, que é Galegos Novais. Donde? Pois en Radio Sant Boi, no 89.4 da FM, donde estaremos dúas horiñas falando en galego e de cousas interesantes, pois como non, como sempre, desde Galicia, pois teremos certos convidados. Pois iremos debullando pouco a pouco. Temos uns enderezos que é, por exemplo, o blog, pois é o blogspot, galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico galegosnovais@gmail.com. E como non, darlle as boas tardes pois a Fernando, a líder dos estudios centrais, porque sin él, pois non, isto non salía adiante. Así que tamén nos estudios virtuais lle damos a benvida e moi boas tardes a Xulio Couchil. Moi boa tarde, querido Armando. Benvidos, queridos ointes, un día máis aquí con todos vos. Este día 25 de marzo, pertiño xa da Semana Santa. Sí, señor. E este que ñes falar, Armando Fernández. Así que, que mellor que encetar un programa pois con algo de música. Así que, Fernando, dalle o play. Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. O carbón que xa foi brasa con pouco lume s'acende. Con pouco lume s'acende. Ai, la, la, la. Ai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, pois baixamos un pouquinho a música e vamos co primeiro convidado. Que o primeiro convidado vai nos falar desde a terra dos Ancares, donde temos o sabor dos Ancares. Muy bien. E vamos a falar, pois, con nada máis e nada menos que co presidente de a Carqueixa, unha cooperativa que hai ali nos Ancares. E vamos a falar co presidente José Antonio Díaz. Moi boas tardes, José Antonio. Hola, boas tardes. Boa tarde. Perdone, voy a anticipar, son muy bastante conocido con nombre de Palillo también, sobre todo en Barcelona. Ah, sí, sobre pues, todo los palillos para sacar dentro los dentes a carne, ¿no? Efectivamente, pues son muy conocido con ese nombre. Sí, sí. Muy buena tarde, bienvenido, José Antonio. Agradecerte sí, muchísimo que estés con nosco para, primero, habrá que felicitarte, darche os nosos parabéns, porque parece ser que non hai moito a Carqueixa, sí. Esa cooperativa que ti diriges, acaba de recibir un premio interesante, o premio Aresa, non? Fálanos de... Pues sí, señor, vamos, veré un premio. A ver, Aresa é unha empresa pues, que se dedica pues, a vender cousas po campo, de consumo no campo, fertilizantes, semillas... E xa é o 21 ano que fai pues, ese tema, a ver... Hai varias empresas ou cooperativas que pues, presentan proxectos do que están facendo para mellorar a situación de vida no rural e todo eso. E é o ano 21 que faen eso. E este ano, pues, presentaron o seu proxecto de 16. E despois eliminaron 12, quedamos 4 para a final. E desas 4, pues, vamos verte a Carqueixa polo tema da presentación do sabor dos Ancares, pues déronos o premio. Según dicen, ou polo menos lemos na concesión dese premio, estrategia da loita ecolóxica contra a praga da ratatoupa, tamén algo interesante que fixeron aí os dos proxectos eses, no, amigos dos cultivos, non? E vos precisamente pola explotación no rural. Efectivamente, sí, señor, correcto. Pois agradecerche moitísimo que participes hoxe connosco. Empézanos a contar que esa cooperativa é unha cooperativa que xa leva uns cuantos anos dedicándose a traballar con tendes moitos socios, teño entendido, sí, non? Sí. Uh-huh. Sí, bueno, pues, antes de nada, encantado después de haber participado con este no programa. Es unha cooperativa fai 26 anos que a constituímos. Pues para comprar e vender, máis ben enfocada xa a venta dos xatos, para dos terneros logo, para salir un pouco mellor, para ter un pouco máis de beneficios no rural, porque sabe usted que é difícil aquí aguantar o tema cos gastos que hai, a todo o tema. Entón, pues, para vender, a comprar en conjunto, estar unidos, pues é moi importante. Entón, pues, decidimos facer a cooperativa, eso xa lle dixen fai 26 anos, e empezamos, pues, éramos 27 socios na primeira constitución, e pues, pouco a pouco, pues, fomos ampliando hasta que chegamos a 215 socios. Todos eles da comarca dos Ancares. Vacas dos Ancares. E entendes algunha raza determinada ou algunha raza especial? Bueno, a maioría é raza rubia galega, pois hai cruces tamén. A ver, hai vacas de asturianas, vacas de producir carne, lá vai asturianas, hai que vai cruzadas, pero a maioría é rubia galega. É que é unha carne pois de moi bon sabor, a ver, e as vacas están fora, nos praos, nos pastizais, e os terneros están con elas, pois maman a leite que producen as vacas deses pastos, e tamén pastan, os terneros pastan tamén por aí nos prados e nos pastizais. Tendes unha característica, según teño entendido, tendes unha característica especial, que non tendes moi estabilizadas ou estabilizadas as vacas, quere dicirse que non están en granxas, por así decirlo, non? No, están libres no campo, no, estou comentando nos praos, están libres por aí, incluso paren fora, paren polos praos, por aí, home, hai que vigilálas sempre, que sempre pode haber algún aquí, hai que necesitar axuda, tal, vale, pero estando pendientes, e xa os terneros desde o principio xa están que con elas fora, o aire, por así decirlo. Bueno, tendes, pois, pues, como acabas de decir, tendes perto de 200, ou máis de 200 socios. Destacan polo menos na páxina que metemos o Saboreiro dos Ancares, sí, a casa do Chis, a casa de Teresa de Moreira, a casa do Zapateiro, etcétera. Son explotacións, unhas teñen algo máis ou menos, pero salen unha media de 25 vacas pues, por casa. Entonces, aquí ves a ver la zona rural, pues uno de los pueblos hay los nombres de las casas, tenemos los nombres de explotación, los nombres de las casas. Por ejemplo, pues a la Rebordela de Cerredo, por ejemplo. Uh-huh. A las vacas se vestimos las todas como si fueran de familia, es decir, hemos dicho nombres a todas. Conocemos a las tendencias, pues mire, tiene neta de aquella, la linda o de Garrida, hemos dicho esos nombres, todos son, la verdad, aparte de tenerlas luego por beneficio, tenemoslas como si fueran de familia. Claro, fortes e saludables, como dicides vos, non? Exacto, e mimámolas, estando así fora, pois, en libertad, están moito máis felices polo bienestar animal e por todo, pois, están... Cambiou moito o tema, que ben, se acordará usted, cando era novo, a maioría viñan a cuadra, salían todos os días. Sí, pois, claro. Ahora están fora, porque dicen que é máis antigua a vaca que a cuadra, entonces, pois... Santorio, unha cousa que quería dicir, vamos a ver, nós metémonos aquí nesa páxina que tendes, o saboreirosdosancares.com, para que a xente poida, por exemplo, mercar, porque tendes unha tenda para onde servide esa carne tamén, pero unha cousa que quería preguntarche, porque está moi en boga últimamente, dicen na televisión, ou dixeron aí na televisión, que iban a prohibir a caza do lobo, e o lobo para vos ten unha certa... Bueno, precisamente, e danos bastante a lata, temos que vigilar, por exemplo, para cando é dos partos ese, e cando máis suele atacar, a ver, estamos convivindo con ele, porque non queda outra. Pero bueno, para parir eso, pues procuramos las trigueras más bien pues, cerca de las casas, para vigilarlas. Incluso tenemos algunos mastines. Tenemos que tener precaución, pero bueno, de todas formas, ahí ainda nos cómenos algún ternero, incluso alguna vaca grande en casa. Sí, sí. Pero oye, no, malo que fagan máis daño que o feito de comer, bueno, pues a mellor presentando toda a documentación precisa e necesaria, a mellor hasta a administración pode axudar un chisco, pero o feito de que fagan daño a máis dun, eso é... É un problema máis grave que temos acá en a administración non nos reconoce, claro, o tema das perdas e deso en condicións. En moitos casos non nos certifica, porque se non aparecen xatos pequenos, cómenos enteros, e non aparece nada, e se non aparece nada do animal, xa non lo van a pagar. En outros, claro, casos, vanse pola tangente, por así dicir, perdemos moitos animales que non os cobramos. E os que cobramos pagan moi pouco por eles, precisamente, un valor moi mínimo. Sí. Bueno, a ver, como pues... a administración nos apoia algo, vai ser un problema enorme. Paciencia, moita paciencia tendes que ter os gandeiros aí. Non, queda outra, non, sí, queda outra, é o que hai. Bueno, ahora volvemos ao de antes, a tenda, que é moi importante que a xente saiba que vosotros servides ese saborero dos Ancares por lotes, carne para asar, churrasco, carne picada, é dicir, que cualquier persoa que desexe pode recibir na súa casa cualquera dos pedidos que lle realice. Sí, sí, o pode recibir, como suele decir, a carta, o corte, pode elegir as piezas que queira, as cantidades que queira, e vai a chegar unha grupa, a ver... Os xatros van ao matadero, van a unha sala de despiece onde se preparan os lotes todos, envasan o vacío, e pues, salen unha furgoneta vacío, pues, precisamente para Barcelona, onde está indo a maioría da carne. Do vosso produto. Hai moita, a ver, para toda España, incluso en Galicia, tamén para Coruña, Vigo, incluso Lugo, sí, tamén está indo moi. E tendes algunha tenda aquí en especial, en específica, para que a xente poida achegarse a ela? De momento non, que temos intención de poñer alguna, pero de momento non, en principio é a página web. A ver, van a un matadero e unha sala de despiase, que, a ver, pero aí non se vende o público, aí é para despiasar a tapa, mandar nas furgonetas. Precisamente temos intención a ver se poñemos unha tenda, está ainda en proyecto. Porque dices que envíais aquí a Barcelona tamén a moitos sitios. Sí, a que partes de Barcelona enviáis máis? Moita xente de aquí temos moitos familiares en Barcelona, unhos e outros. Pois esa xente, pois xa conocen a casa de cando veñen aquí de vacacións, que lles gusta moito, e eso. E unha vez que funciona así, de maravilla, están comprando moito, e a ver, unhos, despois comentero amigos, a parientes, iso do boca a boca... precisamente está indo a más por eso, que a xente o que pide un lote a prova gusta allí, e suele repetir, e sempre lle comenta a algún amigo, a algún vicino, a algún pariente, e estamos moi contentos que está indo bastante. Despois tamén de un comento, pois vosotros solamente ganado de carne, non hai leite nada, leite mama ou xatos, non? Na cooperativa é todo carne, todo para producir terneros e vender a carne. Sí. Os lotes de que están compostos, José Antonio? Os lotes de que están compostos? A ver, ahora podense compoñer cada un do que queira, pode pedir pois, incluso solo filetes, solo chuletas, pode pedir faula, pode pedir espaldilla, cada unha pode pedir a cantidad que queira de cada pieza. Claro, que miren unha página tal xa, pois, estipulades, pois, bueno, hai uns precios, más ou menos, o precio tamén varía un pouco, moi moito que ver. Ao final é moi asequible, están bastante asequibles, como se estuveran aquí nas carnicerías. Claro, que aposto en Barcelona, que penso que en Barcelona, que é tamén, hai outra que é ternera galega suprema, que é a mellor carne de Galicia. En Barcelona aí se van a carnicerías que vendan ternera galega suprema, que é moi importante que se diga xa en eso, que é suprema, entonces penso que sale moito máis barata que están vendendo nas carnicerías. Por exemplo, vosotros enviáis a calquera parte de aquí de España, enviáis pois a carne, pero será a partir de certa cantidade os portes que nos paga o que recibe o que manda. Os portes paga a cooperativa, penso que é a partir de 50 euros de gasto, xa non me acordo de para unha página, pero bueno, porte ponemos cos portes, esto, porte pagado e todo, chega lle nunha furgoneta de frío dunha de transporte de paquetería, pero en frío, chega lle o domicilio, avisan a xente antes para que estén a casa, chámanos por teléfono, para que estén preparadas para recogerla, sin problema ninguno. Porque, por exemplo, vosotros, quen vos pide máis? Particulares ou algún restaurante? A maioría particulares, restaurante e algún tamén, pero a maioría particulares. Son para... Un restaurante e outro tamén están levando, pero particulares... Probablemente todos os familiares de aquí, incluso, pues, hai incluso algúns que teñen restaurante que son familiares de aquí, e tal, eso sí levan. Sí. Particulares moitísimo. Porque, claro, o mellor particulares xuntanse dúas ou tres familias e dice, vamos pedir tanto, vamos pedir isto e isto, e así salen os suportes grandes. Efectivamente, ao pedir de unhas certas cantidades, sabes, bastante máis barato, Moi ben. E é importante que xente sepa aí, entre familias, eso, pues, que o falen, e vai salir ainda, xa non está moi cara, penso, pero vai salir bastante máis barato. Tamén... Despois, por outra banda, tamén facéis sorteos, non? Aí a quen lle toca un lote, non? A ver, hai algún regalín que o tema da publicidade, oi, paso aí a xente mima, e o que compro tamén bastante, tamén a Loki, que unha vez le había algo gratis, sabes? Moi ben, moi ben. Na vosa páxina de Facebook tendes noticias en concreto, por exemplo, falades do premio, tamén falades das actividades que tamén desempeñades. Por certo, onde está ubicada? Tendes unha sede social nun pobo determinado? É o que iba a comentar antes. É onde ten a base en San Román de Cervantes. Vale. E despois hai socios, a maioría son de San Román de Cervantes. Moitos de Navia tamén, que precisamente xa pertenezco a Navia de Suar. O meu pueblo chamase Cerredo. Cerredo, sí, señor. Hai xente tamén, hai socios de Pedracita, da Fonsagrada, algúns tamén, e de Baleira tamén algún, de Becerreá, todos da zona da comarca de Sancares, pero a maioría de Cervantes en de Suarna. Moi ben, moi ben. A verdade que, bueno, a mágoa con esta pandemia, pois, dá que non vos poidades xuntar para poder celebrar nalgúnha ocasión algunha que outra comilonda. Por ese lado, facía, pero por outro lado, eu tamén nos axudou bastante a vender, porque moita xente, pois, incluso por medo e tal, por non ir á carnicería, leva ya a casa, os mitos aforan, xa sabí facer a compra e tal, están despreocupados por ese aspecto, xa teñen a carne na casa, chega yo, pues, sin ter que ir a buscar a carnicería e xuntarse como teñen. José Antonio, hai alguna peza especial, algún determinado artículo da vosa carne que está máis solicitado que outros, por exemplo, a costilleta ou o lomo, ou o salombo, calquera? Sí, pois pues, quizás, a ver, si hai que tapa, cenas e tal, pois pues, chuletas ainda está bastante solicitada, o lomo tamén, así para un churrasco tamén en algúns casos, pero eso máis ben antes cando se podían facer así unha churrascada, ahora menos, porque claro. Pero bueno, en algúnas cantidades, sí, a ver, moita xente, pois que son convivientes, 5 ou 6, ou por aí, por exemplo, vamos a fazer unha churrascada, pois pues, pedimos churrasco, pedimos unhas chuletas, ou... Moi ben. Ou que isto, máis de gusto. Vos centrádevos precisamente no máis importante que a tenreira galega suprema, non? Sí, porque nos producimos a suprema, que producimos, a ver, que están os leites, os terneros mamando leite que as súas madres, pois, hasta 7 meses, 8 ou 9 meses, pastando en libertad, esa é a ternera suprema. Claro. Como dice o anuncio, os xatos son unhas mamós. Pois pues é certo, sí, señor. Están mimados a tope, e decimos que claro. Son felices, verdad, son felices, pois pues, sueltos polos prados, nunca lles falta de comer, isto tamén é certo. Cando acaban de comer en un prado, levámoslas pa outro. De eso de que andan por los prados puedo darte. Claro. Pastizales, ya, ¿sabes? Si conoce algo por ahí, sabe que hay muchos prados y muchos pastizales. Claro. Sí. Porque, vamos, me lo tengo pasado. Hasta, fíjese si están bien, Castor Raposo anda por entreles. Ah, sí, sí, en muchos casos sí. Gusta ellos, pues, comer esa merda, incluso. Hablando, claro. Sí. Anda muchas veces, sí. Mira, hai uns anos, bueno, cuando antes de todo isto, eu fundar unha volta por aí, subir por aí arriba, e vio a dos raposos, as vacas, digo, mira, eu pendigo, o mellor son cas que están están bueno, algún can en algunos casos hay también, pero hay raposos y a veces incluso que deixen se ver menos, pero me llevas un día de noite e ves algún jabalí también por entrar vaca. También los hay. Eses destrozan más que participan, ¿verdad? Sí. También destrozan, pero bueno, que les vai a fazer, que vos tomen, o que hay. Convivir, o que te está, o que nos dixeche dende o comezo, convivir con a natureza, sí. E yo aquí ten un pouco de paciencia para algún oso tamén. Ah, sí. A ver algún oso, sí. Así que ostras. Aquí te convivimos con toda a natureza vivía. Por eso digo que aí porque é o mellor sitio, ademais, a vaca é un dos animais al lado do cabalo e da cabra. Somos que máis. Sí, en algún caso tamén hai algunha cabra e algunha ovella tamén, pero moi poucas. Ahora antiguamente había máis, ahora quedan moi poucas. Sí, a maioría é a vaca. Cabalos moi poucos, quedan algúns, pero moi poucos tamén. A maioría é a vaca. Eu que ten ovella, isto, cabras é Oliver Lache. Pois sí, metí unhas cabras últimamente, máis ben por tema da limpieza, para facer o tema de... para limpieza, máis ben, pois, para encontrar do lume, do fuego, que sí. Sabe que nos montes esos están, se están, teñen moita maleza, eso pois é un foco para que ardan moi fácil, e así, se están bastante limpios, pois teñen menos posibilidades de arder. Entón, as cabras é un animal que fai moita limpieza neste aspecto. Sí, sí. Moi ben, pois, incluso as vacas tamén limpian tamén, pero as cabras limpan moito máis, limpian as silvas, eso, sí. Despois hai cabalos tamén que limpan o toxo, eso, que sabe que sí. Sempre hai un animal adaptado a cada produto, pois para que vayan limpiando. Claro. Sí. Lógico, é bueno, é importantísimo todo o que estás dicindo e que os nosos ointes saiban, que os nosos seguidores entren na nosa radio, que saiban que na vosa páxina de internet, bueno, es que tendes unha páxina de osabores.com, sí, señor. Pois tamén poden chamar por teléfono pois ao gerente da cooperativa, que é o 670-300-380. O que non sepa de internet ou non se maneja, pode chamar por teléfono ese número e tamén ten as mismas facilidades. Repito, 670-300-380. Operativa, sí, sí. A Carqueche. O sabor de sancarte.com. Que recomendarlle algún producto dos que vos vendedes, por exemplo, para ter como primeiro, para probar. Bueno, cada un, a ver, a xente cada un ten un paladar diferente. A uns gustalle máis unha parte, a outros gustalle máis outra parte, non ten que ser, pois, máis ben o gusto do consumidor. A un gustalle máis unha chuleta buena, a outro gustalle máis un churrasco, cada un ten o seu paladar. Entonces, cada un terá que pedir o seu gusto, imagino. Sí. Unhos filetes ou unha carne para asar, exactamente. Sí. Exactamente. A carne de guisar sale moi buenísimo. Venga, verdad, sí, sí, sí. Carne muy sabrosa. Sí, sí, sí. Pues muy bien, José Antonio. Fue un placer tirte aquí y esperemos que voltamos otra vez, que no vaya a ser la última, que voltemos otra vez pues, a hablar contigo, a que nos cuentes más cosas, que en fin, pues muy bien, y siga medrando a Carqueixa. Claro que sí. Que siga. Pues sí, de momento está medrando. Estamos aguantando aquí o rural, porque hoy ustedes saben que está ahora cerrando en España, vacía tal, y aquí esto cada vez queda menos gente por aquí en las aldeas, ¿eh? Eso. Sí, y era forma de ir aguantando, que ainda aquí a mejor que hay algún novo se anime de esta forma a tener algunas vacas también, ¿no? Cada vez hay menos gente ahora por las aldeas. Bueno, pues agradecerche moitísimo, José Antonio, que estiveras connosco, bueno, que sigades tendo moitísimo éxito, e a ver se eu convenzo tamén a miña familia para que poidan probar esa ternera suprema. Terán que probar, que menos, Despois dicidas, se les gusta, poden repetir, se non poden parar, eso, pero aí, Probar, sí, eso farei, seguro que tendremos facelo. Nosotros vamos a facer o posible. Vale, pues bueno, pues moitas gracias, Eu, cada cuando queiran chamarme, disponible, e moi encantado de que falaran contigo. Muy bien, moitísimas gracias. Hasta outro momento. Vale, unha aperta. Unha aperta grande. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Gaudeix de l'esport i de la diversió al complex esportiu Valdiri Aleu. Fitness, natació, activitats dirigides, spa, piscines exteriors, solàrium, ludoteca i molt més. Informa't sense compromís al 93 630 28 38 i activa el teu cos. Descobreix els múltiples beneficis de l'activitat física i forma part de la nostra gran família. Tenim una àmplia oferta esportiva per a totes les edats, condició física i objectius i diferents quotes que segur s'adaptaran a les teves necessitats. Quota familiar, de matí, de parella, d'empresa. Consulta també les nostres ofertes abans d'apuntar-te. T'hi esperem. A cada pancada tua vibrante no seu aberto, sinto mais longe o pesado, sinto a saudade mais perto. Bueno, vaya Armando. Bueno, pois vamos a falar un pouquiño que este domingo que ven vamos a ter aquí en Barcelona a unha gran banda, un gran grupo, como é Luar na Lubre. Sí. Vamos a falar del, ¿verdad, Xulio? Claro, claro. Bueno, hay que indicar que este sábado e domingo estarán aquí precisamente o grupo Luar na Lubre, ese grupo folk de Galicia extraordinario que, bueno, pois veñen a facer a presentación dese Vieiros e Vieiras que teñen, que é o seu último disco, que son Camiños de Santiago, non? Sí. Que son moitos os camiños que teñen. Bueno, seguro que todos que queiran achegarse a Lino, tradicionarios de Gracia, estarán. Para a primeira gala non hai xa entradas, o sea que o que queira ir, pode ir, terá que ir o domingo, domingo ás 5:30, o sea que... Exactamente. Bueno, que eu, por exemplo, pois, quero estar ali. Muy ben, pois a ver se é posible que xa nos informarás despois. Por certo, queríamos falar con unha grande poeta que ti xa coñeces, que se chama Emilia Martínez. Hai algún problema de comunicación, estamos aí pretendendo falar con ela. Agora mesmo está conectada, coido que sí, que xa tengo o micro. Sí, moi boa tarde, benvida, Emilia. Estábamos falando de ti. Tivemos aí un pequeno lapsus. Vale, bueno, non hai problema ningún. A verdade é que agradecemosche moitísimo. Damosche a benvida, moi boa tarde. Agradecemosche moitísimo que estés connosco. Saudarte moi cordialmente, posto que Armando xa leva como rutina cada semana intentar falar con unha poeta. En este caso, pois, falar contigo como grande poeta da terra xa, pero que ti naciches... noutra zona, me parece que diferente, non? É ao lado das Fragas do Eume. Sí, eu nacín aquí no concello de Monfero, da provincia da Coruña. Ahora mismo estou aquí. Claro, claro. Bueno, miña nai está moi pachuchiña, entón, vaya, pois... Vaya. Hai que estar xunto a ela. Sí. Que tal se porta o padre Patiño? Muy bien. Era un guerrilleiro, a pesar de ser cura. Sí, pero muy bien, ¿eh? Es un hombre que está en todas, ¿eh? Sí, la verdad es que mete mucha caña, ¿eh? Mete caña no ves. Emilia Martínez ten moito que ver con poesía galega ceibe. E con outros grupos de poesía tamén, ¿no? Sí, están moitos grupos. Ainda que agora levo unha tempada que non me prolifo moito nos grupos, porque, bueno, xa digo, pola enfermedade de miña nai, pois non, ainda que sigo escribindo, non participo moito. Sí. O tempo é pouco, entón, claro. É o que hai. Claro. Sabes unha cousa, deu-me a entender aí, Armando, deu-me a coñecer a túa actividade poética, non puido máis que saudar con unha alegría moi grande isto que ti escribes: esta noite de luar, a lúa é candea de prata, que alumea o meu camiño, nas sombras se agocha a esperanza de encher o corazón de alumiño. Gustoume moito por o feito de que nós temos unha revista que se chama Lúa Nova, e dixen, bueno, pois hai esta moza tamén lle gusta a lúa. Sí, moitísimo. Eu a lúa, escribo moito a lúa. Sí, claro. Unha gran inspiración para todo, para a poesía, en xeral. Sí. Ademais, eu teño nas miñas mans lendas e versos. Ah, sí. Sí, que quedou a medias na presentación, porque este ano pasado estaba posto en varias librerías e non se puido rematar de presentar. Bueno, agora cando xa o próximo xa faremos os dous xuntos. Exactamente. Porque dis tú este de lendas e versos, dis que está dedicado ao teu pai. Sí. Entonces este libro vai, dixéramos, falando un pouquinho de teu pai, non? Sí, porque él aportou, o da a parte das lendas, uh-huh, aportou bastante nese libro. A parte de iso, é unha persoa pois, que sempre estuvo aí a meu carón, uh-huh, debía yo, e bueno. Sí, sí, sí, bueno. Uh-huh. Porque este, de momento, como vendiste, pois foi presentado a medias, dixéramos. Sí, pero cando, sí, sale, sí. Cando sale o próximo, pois xa, non, xa queremos ser primicia, e entón, sí, pois, faremos o posible que se xa presentado. Está rematado, está xa casi rematado, pero bueno, por cuestión de esto, sí, de, sí, miña, sí, nai, pois non terminei. Parece ser que xa a segunda edición foi agotada, o sea que sí, hai que buscar unha, sí, terceira. Sí. Houve muchísima venda, sí, a verdad. Uh-huh. Foi unha pasada, porque, non sei, é pequeniño, non ten moito... Bueno, eu que sei. Tengo que non ten moito contido, pero bueno. Sí, gustou, sí, a verdad que vale, sí, máis pouco a bon que moito a malo. Sí, a veces sí. Sí. Vale, alegrámonos moitísimo, felicitámoste por precisamente... Moitas por grazas. Entonces, o segundo, según dices ti, vai a ser de outro xeito ou seguirás coa mesma liña de no, é moi creación? É moi diferente, é moi diferente. Vamos a ver, eu pretendo facelo en varias partes. Por exemplo, levará unha parte dedicada á lúa, levará outra parte dedicada pois aos antergos e tudo que está relacionado, mm, con xente de antes, co campo, co rural. Despois leva outra parte que é o amor, porque o ben sabedes que escribo moito, sí, en ese tema. E outro, a violencia de xénero, que é a Vaguas, sí, de Sangue, que dentro dese libro pois é unha parte, porque, bueno, eu creo que ahora mismo neste intres é unha cousa que desgraciadamente está de moda. Bueno, para concienciar un pouquiño a xente de que a violencia de xénero non conduce a nada. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque non sei se estarás se estaredes o mesmo xuro que ti, pois de acordo comigo que a través da poesía podese coñecer case a historia dun pobo. Sí, sí, totalmente. Claro. Describila dese xeito. Eu, vamos, é o que fago eu, dun xeito sinxelo que a xente a poida entender. Porque hai veces que a xente escribe, pois emprega verbas moi, moi retorcidas, que tens que, ao mellor, buscalas no dicionario, porque non o sabes. A mí gusta, claro, me escribir para a xente do pobo, uh-huh, xente sinxela, que comprenda. Que, sí, sí, que teñas unha idea para transmitir esa idea cheque. Eso é. Porque... Eu creo que a base da poesía debe ser eso, que este ao alcance de todo o mundo, ¿no? Porque hasta nas escolas iría ben, porque lembro cando eu iba á escola, xa choveu, pois... Pois tiñamos unha mestre que lle gustaba moito a poesía e nos facía leer poesía. Dice, se non a sabéis, en fin, darlle aquelo, como dicía, castellanos de Castilla, tratade ben os galegos, que cando van, van como rosas, cando veñen, veñen como negros. Pois dice, pero ledia, dice, e ledia 4, 5, 6 ou 8 veces, pero chegou xente que lle dixo, que fain estas barbadas? Desgraciadamente, sí, pero iso ainda pasa hoxe ainda pasan esas cousas, eh? Bueno. Menos agora. Afortunadamente. Sí, sí, hai moitísima concienciación dos profesionais, precisamente, sí, educadores que enseñan dun xeito tamén completamente diferente, fan amar a poesía, pois divirtiéndose con ela, xogando con ela. Hai moitísimos profesionais que alegrámonos de que haxa outra forma de entender o ensino, a enseñanza de outra forma diferente, non? Vai moito tamén os mestres, porque agora teño pendente aquí no CEIP de Virxen da Cela, de aquí de Monfero, onde eu estudiei. Teño pendente tamén un recital para os nenos pequenos, para, bueno, sí, tiño unha amiga que é profesora, sí. Faime moitísima ilusión, porque aí foi onde ganei o primeiro premio que tuve en el de na escrita. Tiña 10 anos, o sea que xa choveu. Tamén choveu, sei que así. Sí. bueno, eu creo que se pode chegar a todas as idades. Nunca mesmo a poesía. Nunca tarde para nada. No, a verdade é que eu, por exemplo, temos moita amizade con Tamara Andrés, que é unha poeta tamén interesantísima. Bueno, falábame hai uns días dunha experiencia extraordinaria que están facendo precisamente nos colexios do arredor, nos que participa ela de vez en cando con visitas. Puño, por exemplo, o feito de que chegaban ali e falaban os rapaces e preguntaban os rapaces que pensaban eles que era a poesía, para que servía a poesía, que traxe ten a poesía, sabes? E hai unhas definicións dos propios rapaces, dos propios nenos, con respecto á poesía, increíble, sí, algo fora de serie, ¿no? Porque, mira, pero eso incluso nos maiores, na xente adulta. Sí. Un mismo poema, hai persoas que o ven nun determinado xeito, e ao ver o mesmo poema, outra persoa o ve de outra maneira. Eso é o bon que ten a poesía, porque cada persona pode adaptar a sí mismo, e velo de outra maneira. Sí, señor. É o bon que ten, non? Claro. Un relato, pois é o que ten. O relato, pois... é aquilo, non é máis. Sí. Pero a poesía pode sentir, o sea, é unha necesidade de sentir. Entón, sí. Cada persoa sinte da súa forma. Por iso dicía eu que nas escolas sería moi bon que case obrigatorio lembrar, pois, por exemplo, como cando se fai nas letras galegas, non aqueles 4 días das letras galegas nas escolas e tal, senón todo o ano. Sí, que se ve, claro, porque, que sí. Porque as escolas son a casa é o sitio da cultura, é onde se forman as persoas, e entón pois pois aumentando isto, facendo a poesía así desse xeito, facendo al chegar aos pequenos e aos máis grandes tamén, a todo o mundo. Sí, todo de acordo. Bueno. É obrigatorio, xa se sabe que ademais no ensino precisamente a poesía e a literatura e a lingua é obrigatoria de ensinar. Bueno, por certo, que eu quería volver o mismo de antes, que ti dices que participas en grupos de poesía que dice que vistes de versos os teus días, non? Bueno, participas na nova poesía guitirica, Hermandade Luso Galaica de Chantada, os faros de poesía galega Ceibe, etcétera. Fálanos desa irmandade luso-galaica de Chantada, que tamán últimamente está tendo moitísimo éxito. Sí, temos dous libros xa, temos dous libros que fixamos entre moitos, non sei agora mesmo cantos somos, pero moitos. Sí. Quedaron fabulosos, son, bueno, maravillosos. O que pasa que agora coa pandemia e todo eso, pues, nin houve presentacións, nin nada, pero bueno, hai grandes poetas nesa terra, é un sitio fabulosísimo, teño un especial cariño, porque fixo moitos amigos aí. A verdade é que a minha poesía trouxome, bueno, unhas grandes amistades. Esos libros, hasta son bastante gordos, que non sei, pero somos moitos, igual somos, eu non sei, ahora mismo non sei, pero unhos 60 ou por aí, Como entre Galicia e Portugal. Como elixiste Chantada? Porque... non sei, o mellor é por culpa do viño de Vila Sacra ou porque ten moita música. A primeira vez fixose ali porque, bueno, os que eran os promosos, os arquilleiros desto era Anxo Boán, Anxo Carlos Ulloa, que é o que fixo limiar do meu libro. Fixeron eles, empezaron a facer ali eso, despois uneuse a Portugal, fixemos unha mezcla aí con Portugal, que quedou moi ben, moi bonito e tal, unha colectánea. Despois os portugueses fixeron outra, e cambiamos, así deu Chantada porque, bueno, xuntámonos ali, pues, se presenta o libro, presentouse unhas veces tamén en Lugo, no Bello Cárcere, presentou en varios sitios, sí. Sí, señor. É un libro que tuvo bastante éxito, sí. E agora estamos no segundo, a ver si se fai, no terceiro. O éxito son os poetas. A min dame a impresión de que sodes vos os que llenades éxito, porque senón o feito de que participa moita xente tamén é importante, pero sí. O máis importante quizás é a creatividade que vos aportades, non? Claro. Por certo, falando de creatividade, leín aí algo que, non sei se no teu muro ou no Facebook, que era unha poesía adicada precisamente a Anxo, non? Ah, sí. Wow. Eso foi cando Anxo presentou o seu libro, o último libro que sacou. Eu non iba a ir, por outras cousas non podía ir. Anxo uneme a él unha gran amistade, teño moitísimo cariño. Entón, como eu non iba a ir, os que foron leron un poema dese libro. Eu non podía ir. Entón, dixen ao Jolín, pois, si vou... Como eu non podo ler nada do libro, voulle facer un poema. Cheguei tarde, non o poden ler. Puxeno nas redes, bueno, a mi que yo a él. Foi un detalle que, bueno, pois, él merece. Porque Armando sempre intervén nestas ocasións e di, vamos de pedir que... Di. Eu quero que me... Que, en fin, que nos hagas aí como un poema. Ves, como sempre pide. É un pinichón como a min, pero bueno, o caso é que se os nosos ouvintes... Si vos parece, vamos a ler un poema do libro, do próximo. Do próximo, pues primicia para os ouvintes e seguidores. A verdade é que... A ver, un pequeno. De longos non son. A ver, titúlase Anoitece. Anoitece. Ronsel de desvaídas puntadas... que terman do sentir máis fondo, as feridas que sangran nas entrañas. Sanará ese amor que o outono me trouxo, entre o claroscuro da tardiña que morre, amósase a lúa por entre as pedras feridas, agarda reinar no seu trono sentada, feito de nubes polo ceo espelidas. Xa se achega a noite por detrás dos carballos, vestida de loito e de bágoas de orballo, estende o seu manto polas rúas da vida, deixando o seu rastro, silandeiro e mollado. Noite de inverno e frío desleixo, que coida das almas que agardan polo día, acéndete lúa e pinta un sorriso, trócame en soños as penas da vida. Muy bien, muchas gracias, Emilia. Bueno, a creatividade ti búscala ou traballas ou toca, non sei, checa mentre estás traballando. Sempre, o sea, eu non teño hora para eso. eu digo sempre, si eu puidera dedicarme a escribir, non facer outra cousa, xa, adicarme a escribir, decir, pois vou me sentar e vou facer isto. Eu sería a persoa máis feliz do mundo, porque eu escribo para min, simplemente para a miña felicidade, eu son egoísta. Vale, claro. Entón, además... eu non escribo para os demais, se os demais lles gusta o que fago, maravilloso. Pero eu escribo para min, e é moi raro que eu teña que corrixir nada, porque non me gusta corrixir. Sí, porque sí, o que escribo, cando escribo, é porque o sinto así. Entón, se o corrixo xa non é esa idea, xa non é o que eu creo. Entón, ao mellor é unha cousa aparvada, porque moita xente pues, dice, eu voto cun poema moito tempo. Digo, bueno, pues, xa, a mí non, a mí salen así e xa está, é unha maneira de ser ou de expresar, non sei. Non sei, además, hai unha cousa, na zona onde eres ti, como pode ser Vilalba, hai certas zoas, pero Galicia en xeral é poética. Sí. Galicia en xeral é poética. Sí. Por a súa paisaxe, por o seu cor. A min enseñou a ver os cores naturais, Xulio. E contámoslos unha vez. Contamos nunha zoa moi pequeniña, oito cores diferentes. É un habano moi grande de posibilidades. Sí. Galicia ten un habano que non vexas. Sí, sí, sí. Sí, estábamos perto de cancelada. Sí, de Quinta de Cancelada. E dixen yo, mira, fíxate que qué variedad de cor verde. O verde, sí, sí. Qué tonalidades diferentes, todas completamente na serra, o sea. Mira, sí, sí, hay sí. hay un sitio aquí nas Fragas do Eume, que é no convento de Cabeiro. Ah, o convento de Cabeiro está nun promontorio. E tú subes arriba en outono, cando se pon o sol, nese sol pores os tonos pardos, marróns, é que é impresionante. Sí, amarelos. Eso hai 50.000, eso é belísimo. É unha beleza. Como non vai haber vos poetas? Non, bueno, eso é o que sei, eso é o mellor. Sí, mira, pois tamén... Pare que todo axuda. Axuda moito, axuda moito. Axuda o mar, tamén, a lúa. Hombre. Sí. Sí, sí, a mí o mar inspírame moito tamén. Ademais, a lúa de Galicia é diferente ademais. Pois non o sei. É diferente. Ou vémola de outra maneira, que sei. Ver, al menos a miramos así. Sí. Certo. E para cando vai ser entonces o Baguas de Sangue? A ver, ese é o Baguas de Sangre é unha parte dese libro. O libro ainda non lle teño o título, ainda non lle leixín. Quería, pois, a final de ano, a ver como vai a pandemia e como van estas cousas. Moi ben. Entón, a ver como facemos, a ver a finales de ano, por aí, a ver como se presentan as cousas. Muy bien. Bueno, pues céntrate, la verdad es que estás en una zona extraordinaria, por lo menos recollida, pues que no entendes demasiada, demasiada suficiente, y entonces, bueno, pues la contaminación ahí es cativa, digo yo. Sí, nada, estamos aquí en un val donde o silencio, hasta non pasan moitos coches, estamos apartados, é unha maravilla, verdade. Moi ben. Bueno, pois que esa persoa que te se tocaron que siga moito tempo contigo, esa tua nai. Desgraciadamente non creo. Esa é pena. Sí. Pero bueno, é vida que pasa e que poidas disfrutalo con ela. Sí, eso sí. Eso é reemplazable, sí, señor. Claro que sí. Pues muy bien, Emilia. Foi un placer, desde logo. Agradecerte que tuvieras ese verso. Y a ver cuando volvemos a comer empanada en Navia. A ver, ahora cuando se termine o bicho este. Vale. Volveremos. Pues bueno, muy bien, pues, un saúdo también a teu marido y a, como non, as túas fillas. Muy bien. Sí. Muchas gracias. A ti, un placer. Escoita, Emilia, digo xo porque a mellor despois velo aí nas redes, fixe unha captura de pantalla e a mellor sais aí na nosa páxina, non pasa nada, tedes o meu permiso. Moitísimas grazas, venga. Hasta outro momento. Que medre a poesía. Venga, grazas. Venga, escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. candil non alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai, la, la, la, la, la, la. Ai, la, la, la. Ai, la, la, la, la. Ay, la, la, la. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Chora de pedra esa noite que señoras e señores, vámonos ir, pois, como non, como cada xoves, vamos a irnos a Ribeira Sacra, e é a capital da Ribeira Sacra, a Monforte de Lemos. E vamos a falar con o noso correspondente, que tamén leva a súa sección, e é, pois, nese apartado de quen che preguntou. E entón, pois, vamos a falar con él, e vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boa tarde, Xosé Manuel, boa tarde. A cuestión de comunicación últimamente ten a súa, os seus máis e os seus menos, non? Ten o seu aquel. Vale, posiblemente... Hola, boas tardes. Moi boas. Hola. Escoitamos-te ben, veña. cuando queiras. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Ti fálanos que, aunque a imaxen quede esto, pois... Sí, escoitamos te ben, José Manuel. Cando queiras, estamos ao teu dispor. Temos algo de streaming. Escoitadesme. Sí, sí. Escoitamoste cando falas e escoitamos. Non sei se tú nos escoitarás. Sí. Hola. Hola, hola. Sí. Temos certa dificultade. ¿Ah? Sí. Sí. Que quizás a túa conexión tengo a certa... Bueno, pues que tal todo logo? ¿Eh? Pois ben. Contanos, empézanos a contar cousas xa, e entón, pois... Sí. Córtasenos. Non facémolo por teléfono. Non sei, vamos a intentar que se vexa mellor esta... Mirade! Dime, José, sí. Manuel. Alguna cuestión de comunicación ou non sei, falta a posibilidad, non sei. Dime. Estás me escoitando logo? Sí, escoitamos te ben. O que pasa é que... O que pasa é que a túa cámara posiblemente non teña un pouquiño de streaming e non sea capaz de recoller a nosa comunicación. Pero sí, escoitámoste perfectamente. Si ves que non tes moi boa comunicación, chamámoste por teléfono e seguimos adiante o programa. Unha cousa, escoitádesme. Sí. Debe ser el que non recibe a nosa a nosa comunicación. A verdade é que hai, bueno, posiblemente teña que conectarse novamente para poder recibir a nosa chamada. Bueno, sí, a verdade é que el sempre ten preparado, pois, es nese apartado de quen che preguntou, os seus me gustan, desgustanme, ou gustanme ou desgustanme. Os gustan, e os que non gustan tanto. E despois tamén veñen as paralladas. Sí, a ver, el a ver, elixe as noticias aproveitando, poñendo en marcha, pois, o gustanme e os non me gustan, non? Sí, claro. Son noticias relacionadas con Galicia, pero dándolle, pois, unha volta con certa retranca. Utiliza bastante a retranca para facela exactamente para decir a noticia, pero dicindo, pues, gústame isto e gusta ou desgústame aquel outro, non? E entonces eso é unha cousa interesante. Bueno, seguro que nos escoita, pero que a verdade é que escoitádesme. Sí. A cousa que estaba vendo. Hai unha volta agora. Hai moita diferencia. Vale. Cando queiras, podes empezar a túa sesión. Vale. Digo, que cambiei o ordenador polo tema da cámara e foi ainda peor. Vale. Pero ten retorno agora isto. Sí, ten unha pequena dificultade de... Ten un retorno. Pero pois... Ten unha pequena dificultade de... Ten un retorno. Así nos escoita ben. Se te parece, chamámoste por teléfono e facemos o bonito. Ou mira, colgamos e volvemos a ver. Vale, mismo. Exacto. Veña, colgamos e volvemos. Venga. Bueno, pues seguimos así. Sí, a cuestiones... O que estábamos a dicir. Exactamente. No, estamos a decir es, sí, cuál es a súa sección, como sí, sí, enfoca el mismo, pero tamén hai que ter en conta, para que sepan os nosos ointes, que as cuestións técnicas, polo xeral, sempre teñen unha certa dificultade, ¿no? E aquí aparece pues, ese streaming, esa diferencia de tempo. Mentre nos falamos, el recibe un bocadiño máis tarde. Bueno, y esas novas tecnologías, sí, que a veces ocurre que bueno, pues cando empregamos estas cousas novidosas... A ver, pues, agora, ¿estamos aí ou non estamos? Sí, bueno, claro, estamos aquí. Tens que ter en conta que hai un certo streaming e cando ti falas, pois tarda un chisquiño en chegar aquí, pero non hai ningún problema para eso. Pero agora parece que vai a cousa, non? Perfecto. Sí, sí, agora sí. Veña. Bueno, falta facía, me cago. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vale. Bueno, veo santo, veo, por fin. Vale, sí, veña. Pues adiante, José Manuel. Bueno. Comenzamos entonces coa túa... Entón, a ver, empezamos. O tema reto non é posible, non? Eu non, no. ainda non conseguín chegar ao Noia, ao Gómez Noia. Estou preto, pero ainda non. Sí. Vos conseguistes avanzar algo? Nada. Eu mandei mensaxes aos dous. Oliver Laxe xa me contestou que non podía porque está ateigado, bueno, de traballo. Bueno, pero polo menos contestou, non? Sí, ese foi o único que contestou, os outros nada. Vale, pues temos Oliver Laxe cando poda. O Gómez Noia e o Raña como alternativa. Ese non, pois, o que se nos ocurra a nós. Sabes o que, o que desconfío? Que agora mesmo están en plena voraxe de entrenamentos, non sabes? É posible, sí. Habrá porque... que buscar outro tipo de mediáticos logo. Posiblemente, sí. claro, pues sí. Pues a ver si se nos ocurre a alguén ahora no que resta del programa, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Pues, vale. Perfecto. Empezamos, veña, para no perder más tiempo. Que nos da la Semana Santa, no vendemos ni una rosquilla, caray. Bueno, por cierto, ¿hay vacaciones en Semana Santa o...? Sí, temos descanso na radio, pero nosotros bueno, concretamente non poderemos desplazarnos moito, non? Non sei, vale, Armando, pero máis de desplazarvos vos aquí, digo que non vai haber radio, xoves que ven. Claro, no. Vale, moi ben, pues, colleremos forzas. Empezamos cos gústame e desgústame logo. Vai, vamos. A ver, gústame que teñamos xa o ok a eutanasia. Vale, ben. Eu son dos que está a favor. Non sei vos, pero eu estou a favor. Eu estou a favor porque pretar vivo morto vale máis estar morto de todo. Claro. Pois, deron yo ok, como sabes, a lei orgánica no Parlamento Español, sí, ao dereito a morrer, dignamente, e os Sergas aquí en Galicia arrinca xa os trámites para aplicar a eutanasia aquí en Galicia. Uh-huh. Traballan para facilitar ese dereito, como os digo, que se aprobou a nivel central. Uh-huh. Agora pois hai que facer o posible que sexa de que se poda exercitar de forma áxil e accesible, o sea que agora xa o servizo de saúde aquí a nivel de Galicia, como farán outros servizos de saúde de outras comunidades, agora hai que buscar os medios para articulizalo e que se poda pois facer efectivo cando alguén o requira. Uh-huh. A marxe diso, supoño, non sei se viste, fixen na miña sección semanal de humor gráfico para Galicia Confidencial, fixen unha viñeta relativa ao tema, non sei se vistes. Non me metín. Si, bueno, xa veredes. Eu vin algo, pero aquilo que pasou así, diste. Dime. Víchelo, pero non te fixaste. Aí falei, sí, non? Bueno, sí, pois o tema. Vese un home maior que está falando cun cativo. E dillo o home maior ao cativo: e ti sabes o que é eutanasia? E dillo o cativo: é unha muller maior que quere morrer. A señora eutanasia. unha interpretación infantil propiamente. Inxenua, inocente. Sí, sí, sí. É que eutanasia, non me diredes que non parece o nome de muller. Sí. De muller maior, eutanasia. Non? Sí, ata parece un nome antigo. Sí. Correcto, por eso digo, aí me xordeu o chiste. Pero bueno, pasamos páxina. Que máis me gusta? Gústame, bueno, este programa, esta rapaza non para de levar recoñecementos. Paramos de a xa vosa coñecida, a presentadora de Digo Choeu. Ah, hombre, sí. Hombre, claro. Gústame que o programa acaba de recibir outro premio. Sí. Sabes unha cousa, mandei un bueno, a ela e a outros máis, verdad? Eu estou en que o noso programa, os nosos programas, tanto Galego Novais como sempre en Galicia, son talismán para as persoas que entrevistamos. Sí. E non o digo así de broma, entre comillas. Non digo xo con fundamento. Pois, eso hai que facer unha nota de prensa para facelo saber. Digo xo de verdade, Unha nota de prensa recollendo todos eses éxitos que se deben en parte a estas entrevistas, a estos ánimos, a estas felicitacións que se dan desde Galegos Novais, que acaban de impulsar a carreira, acaban de darlle o golpe de sorte que toda esta xente buscaba ou necesitaba. Coincide, vamos a ver. A primeira bueno, vez que... pues eso é un bo, moi bo sinal. Coincide, digo xo de verdade porque, bueno, podo xo enumerar, mandarei xo despois por privado e enumerarite todas as persoas que entrevistamos por primeira vez aquí en Cataluña e que despois empezaron a ter relembranza, renombre, tanto en Galicia como a nivel nacional. Claro que sí, hai que barrer pa casa. pois, o dito... É coincidencia tamén. O digo xo eu... Sí. Foi premiado a coordinadora de traballadores e traballadoras por a normalización lingüística ven de anunciar os fallos os coñecidos premios Mil Primaveras que este ano chegaban á segunda edición. Son os premios que recoñecen iniciativas a prol do emprego do galego, a posta en valor del e a difusión en xeral da lingua galega en distintos aspectos, soportes, etc. Bueno, é un pouco premiar o fomento do galego e iniciativas que provocan que a autoestima dos e das falantes vaya a máis. Algo moi necesario é que dende aquí, dende a nosa humilde posición, sempre tratamos de fomentar e de, claro, e de claro, bueno, claro. De deixar sempre moi, moi alto galego e defendelo sempre en calquera situación que se vexa atacado. Pois ben, o digo Choeu quedou entre os tres triunfadores, os tres premios, as tres iniciativas, proxectos que foron premiados por este colectivo. Presentáronse 37 iniciativas e 6 foron premiadas. Entre esas 6 está o digo Choeu. E no que se valorou no digo Choeu, bueno, que é un fenómeno mediático do ano pasado, con gran proxección social, como comentamos xa bastante aquí no programa, foi premiado por a categoría, por así decilo, de mellor proxecto novo ou de mellor comunicación e impacto. Evidentemente, non imos ser nosos que descubramos que tivo un impacto brutal nas redes sociais e o feito de ser tan continuo, tan convertirse case en rutina, porque non é unha vez á semana. Sí, moi continuo, está creando un costume, un hábito, e está penetrando moi ben nas redes sociais, co cal está chegando a moitísima xente, está conseguindo eso que ás veces nos parece tan difícil, chegar á xente de maneira simpática que lles faga o mellor cambiar o chip e ver o galego dunha maneira pois moito máis atractiva, non? E ademais convértese nunha autoestima dos galegos falantes. Correcto. Algo moi importante. Claro que sí, sí. Aparte do digo Choeu, foron premiados os proxectos Enregueifate e Regueifesta, Galeguízate, o plan de desconfinamento progresivo da lingua galega, o proxecto educativo Semente, que algún día teredes que entrevistalos, que esta escola... Semente, non, sí. De... Xa... Coñecedes, non? Sí, xa falamos con ela nunha ocasión, sí, ademais... A xa falastes, éramos... vale. Sí, nunha ocasión, pero que volvemos a falar, que é extraordinario, ademais pode ser parte do reto. Exactamente, está bueno, traballando moito e ben polo galego, uh-huh. Con varias escolas en Galicia, e bueno, unha forma de... pois eso, de normalizar a lingua galega. Sí. E despois tamén o quinto premiado é o proxecto Galego Empresas. Sí. Un proxecto de fomentar e incentivar e axudar as empresas que pois que fan o seu labor en galego, que pois uh-huh. que se anuncian en galego, que se comunican en galego, que unha empresa que para ela o galego non é ningún inconveniente, ningún atranco para comunicarse e para vender e para pues bueno, para medrar económicamente. Exactamente, uh-huh. como que ademais empregan o galego no seu marketing, non? Por exemplo, as galletas esas da Veiga, non? Ah, si, sí, as da Veiga, por exemplo. Sí, bueno, feito a un día hai unha aplicación, que... hai unha aplicación que ten a mesa que podes, poñendo o nome, podes buscar negocios que se comuniquen, que comercialicen en galego. Pues un día tenemos que facer un programa dedicado precisamente a esas empresas que empregan o galego para facer marketing de súa propia empresa. Mm-hmm. Correcto. E remato, gústame con esta iniciativa que ven de presentar estes días, non sei se foi o xogo onte, a Xunta, na que quere promover ou axudar o comercio local. E vai no facer con unha iniciativa que consiste en facer chegar á xente bonos de desconto para o comercio de proximidade. Uh-huh. Fálase de 330.000 bonos para mercar no comercio local, dispensados pola Xunta para fomentar o consumo e apoiar un pouquiño a este comercio, pois, que está pasando tan mal. Son vales que se coñecen co nome de bono activa comercio, 30 euros, que permiten, eso, descontos en compras en negocios pequenos das nosas vilas, cidades de aquí de Galicia. Está ainda rematándose o proceso, pero vai vir a ser unha aplicación móvil que hai que descargar e automáticamente e dache dereito a 30 euros de desconto en compras en comercios que se adiran a esta campaña. Moi ben, moi ben. Non se vai filtrar, supoño que para facelo máis doado e menos complexo, non se vai filtrar pois por poder adquisitivo, situación económica, etcétera. O sea, que vai ser universal. Poderán descargarse ese desconto e despois aplicalo nas compras calquera. Non andan mirando declaración da renda nin que alguén o necesite máis ou menos. Supoño que é moi complicado facelo e por eso non se vai ter en conta. Uh-huh. Moi ben. O sea, que, bueno, unha iniciativa que vai axudar algo e, bueno, que hai que aproveitar. O sea, que aplaudimos esa iniciativa. E, además, o ser de comercio de proximidade é moito mellor, sí, señor. Hombre, claro. E os desgústame logo. Veña, vamos alá. A ver, temos que falar de lumes. Mira que a miña nai ten unha frase. Bueno, ten unha que se aplica mellor ao conto. Cedo che brao. Vaya, sí. Hombre. Te dela escoitado. Cedo che brao. Sí, sí. Pues, eu diría agora cedo che brao co tema dos lumes. Vaya, mira, outro lume no Xurés. Por sorte foi moi pequeno e foi sufocado moi moi rápido. En Manzaneda, en Cartelle, volcou unha motobomba. Por sorte non houbo danos persoais, materiais do vehículo, pero bueno, xa deu problemas. En Quiroga esta semana tamén houbo un pequeniño lume. Na Golada, queimadas 20 hectáreas, un dos máis grandes destes días. Xa que mira de que semana... Que acabamos de encetar a primavera. Vaya. Estamos xa cos lumes a volta. Sé que isto é unha desgracia. Bueno, non me gusta, evidentemente. Claro que non. Tampouco me gusta que os mariscos están en perigo. Por que o digo? Non porque vaiades agora a comer marisco vos e todos e acabemos con eles. No. Que o cambio climático está ameazando a subsistencia de marisco e moluscos nas rías galegas. Así se deduce de varios estudos e informes científicos sobre a situación do mexilón, o berberecho e a coquina nas rías galegas. O sea, que a contaminación e o cambio climático están nos reducindo e prexudicando pois a subsistencia do marisco tan rico e tan bo que temos aquí. Bueno, non me gusta, claro, non me gusta. Bueno, a quen lle vai gustar? A nós tampouco, ten razón, toda razón. Claro. E tampouco me gusta estas noticias super recentes que teñen que ver coa economía e o emprego, que, bueno, que acaban de anunciar ERTEs en Citroën, na PSA de Vigo, en Adolfo Domínguez. En Citroën falase de 3.749 operarios. En principio, a previsión é de 60 días. Un parón, un ERTE de 2 meses. Esperemos que sexa menos, que podría ser menos, pero en calquera caso que nunca sexa máis e que non se perdan eses empregos, que sexa un descanso para poñerse un pouco ao día, para aguantar a produción, para o que sexa, pero que non afecte, aparte, a unha locomotora como é Citroën para toda Galicia, xa non digo para Vigo. Claro que sí, claro que toda sí. Galicia. Adolfo Domínguez tamén, outra grande empresa que... Correcto, e Adolfo Domínguez que é outra, neste caso en Ourense, sí, outra locomotora que está negociando con representantes sindicais un ERTE que afectaría un 30% do persoal. Falase de 300 traballadores a nivel do Estado que se podían ver afectados. Un ERTE, por causas económicas, organizativas e productivas. Segundo día a empresa, Adolfo Domínguez, o plan é volver a rendibilidade, é facer o proxecto máis competitivo e adaptalo á realidade digital. Que, bueno, que agora as vendas van por internet, están medrando moito, é como que se teñen que adaptar e reestruturar todo. Como sí, no caso anterior, esperamos que estes ERTEs non supoñan perda de empreo definitivo para ninguén. Vale, mellor. Bueno, tampouco te gusta. Tampouco te gusta e nos coincidimos contigo. Tampouco. Bueno, pois aí quedan os gústame e os desgústame. Sí, perfecto. Tedes vos algún? Pois o aumento dos contagios que últimamente parece ser que aparecen en calquera lugar. Últimamente ese tamén. Voy a aplicar outra frase. A situación do coronavirus, da pandemia, no que levamos de pandemia, que xa pasado ano, é nin arre nin xo. Sí. Nin arre nin xo. Moi acertada, sí, señor. Unha frase e outro día moi alcaída. Exactamente. Falando con hostaleiro, díxomo tamén, sin dicirlle eu, é que isto é un nin arre nin xo. Sí. Abro, mañá igual tiño que pechar, abro a medias. Esa é a definición, eso, sí, non sei, que falan de nós, os galegos. Claro, falando de frases que o resumen todo, que sintetizan unha idea, unha reflexión, un pensamento, vou vos dicir a situación. Alguén que che axuda, que che bota unha man cando máis o necesitas, que te saca dun apuro no peor momento, e despois, feito o favor, rematada a boa acción tras sacarlle as castañas do lume ao que pedía socorro, plis plas, nunca máis se soubo. Un grazas, ás veces nin iso. É que che vai a ben. E ás veces nin iso tampouco. Suele acontecer, sí. Que frase galega lle poñemos aí? Ten que haber unha, seguro que pensando un pouquiño, seguro que aparece. Seguro que aparece. Aí vai. Milagre feito, santo a merda. Carai. eu esa xente, para rematar xa, facer o círculo, pechar o círculo de alguma maneira, un consello: de ben nacido é ser agradecido. Sí. As cousas non se fan para que haxa retorno, pero se vai, queda ben o que agradece e queda ben o que fixo favor. Pero, cando non se cumple eso, aí está o refraneiro: milagre feito, santo a merda. Aí se queda a cousa. Nunca mellor. Últimamente aparece moito, Sí. Claro. Dice un irmán meu que dice aquello que se dice, por ejemplo: mira ben a quen axudas. Y entonces él contestaba, dice: mira ben o que fais e mira ben como lle axudas. Tamén. Sí. Tal cual. Bueno, pois. Vou aquí, como temos a Semana Santa por diante, vou vos poñer faena. Vale. A vos e a esa audiencia que nos segue de mil e unha maneiras virtuais, a maioría, que apunten para na libretiña pequena a ver se a volta de Semana Santa me poden axudar. Teño unha expresión de hai anos con miña nai e non sei ben por que me di. Non entendo o final da súa contestación. Entón, o que lle pido a xente, a vós incluídos, neste exercicio de investigación, é que me aportedes hipótesis, teorías, de por onde poden ir os tiros cando me contesta a miña nai eso. E refírome: cando me picaba o cu, ou cando alguén lle picaba o cu, sí, miña nai decía: pícache o cu, ano de fabas. Entón, por que ano de fabas? Entón, aí queda. Temos casi dúas semanas por diante. Eu teño unha hipótese que igual é moi descabellada, é moi fantasiosa, e igual non ten nada que ver coa realidade. Pero vou ata preguntar a algún fraseólogo coñecido, que teño algún por aí, e a ver que me diga de o porqué esa contestación. Porque seguro que hai un motivo. Entón, entre todos, xuntaremos esas hipóteses e a ver por que ano de fabas cando che pica o cu. É un doble sentido, é un sentido figurado, é unha realidade que ten que ver coa horta, eu que sei. Coa inxestión precisamente das fabas, que teñen moito que ver co desenvolvemento... Do... Por exemplo, ti xa vin que apuntaches logo unha, Sí. Gaseosos. Algo non sei, físico tamén. Tamén. E rematamos que agora con unha cousa xa casi de arqueoloxía. Atopei outro día nunha libreta, estas que apuntaba al todo, canta merda hai ou canta cousas coito, e algún día, non sei, ou mas queiman ou se borra a tinta e desaparece todo. A ver se hai tempo pa pasalo a outro formato que perviva no tempo. Moi ben. Agora xa o móvil quedase tan atrás que non sei de cando son os primeiros móviles, pero atopei que daquela houve unha especie de moda, despois pasou a historia, que lle chamaban o móvil o mancontro. Sí. Acordades vos de? Sí. Nunca máis se volveu sentir, que eu saiba, no. Entón, Seica, igual isto tamén é alguén que o escribiu, deu a súa opinión sobre o tema e aí lle quedou. Pero que o mancontro, quedoulle mancontro o teléfono móvil, o celular, daquela, cando se falaba tanto, se facía tanta coña con ese nome, sí, de que, claro, cando chamabas por teléfono, o interlocutor dicía: che, mancontro... Me encontro aquí no ambulatorio, acabo de pedir número e a ver se me atenden. Sí. Me encontro, pois mira, me encontro na Fonsagrada, sí, que collín que pois abriron as fronteiras, agora tamén podemos viaxar os do país, non só os estranxeiros, sí, e me encontro aquí na Fonsagrada, que pois que viña de ti comunicarlle a situación o interlocutor. E aí que lle quedou, me encontro. O lugar de de situación. Exactamente. Pues fíxome gracia, que despois esa palabra, pois, quedou obsoleta. Pues, empregamos la daquela e nunca máis... Quedou obsoleta, sí, porque... En vez de dicir atópome, encontrome... O atópome, encontrome. Bueno, o atópome, encontro. Esta deixámola para outro día. Tamén houve unha tempada cando se discutía, aquí temos un filólogo entre nós, claro, bocadillo en galego, bocadillo en galego, pois bocadelo non triunfou, pero había que a mí sempre me gustou, e non sei se estaba moi, era moi científico ou non, quenes abogaban por decir pancheo. Pois un pancheo de xamón, un pancheo de mortadela, un pancheo de queixo, e tamén se falou durante unha tempada, pero nunca máis se volveu a decir. Pois sabes onde se dice eso? Pancheo. Pancheo. Cerca de Becerrea, no vale de Neira de Rei. Ah, mira, pois, unha boa aportación, Armando. Pois a mí pareceme moi fermosa a palabra e é super ilustrativa. Ademais, nun restaurante que abriron un e rapaces novos que nosotros tivemos a sorte de entrevistalos. E vin, na carta dice, pan recheo. Ah, mira. Pan recheo. E digo, caramba, isto é un bocadillo. Claro, pan recheo. Aí está unha variante, ves, máis... máis completa incluso, non? Pancheo non, sí. Pan recheo. Xa, ese xa, fiar fino. Si, sí, é. É que eles eran moi galeguistas. Bueno, deixo-vos que vos como programa, eh? En un problema máis de protagonismo. Non, está moi ben. Como dicía outro, márchome que tiño que marchar. Que tiño o lume. Pero márchome con tarefa, con encargo, con traballo. Está todo anotado. Non te preocupes que intentaremos levarlo adiante como sea. Por certo, a ver se fago a viñeta no que resta, que, ostras, xa me quedan 20 minutos nada máis. A ver se dou. Vale, Xosé Manuel. De acordo, Xosé Manuel. Moitísimas pues, gracias. Nada, boa Semana Santa. Non te vistas de Nazareno. Vou facer un traballo de mentalismo. Vale. A quen ides entrevistar agora? A quen? Posiblemente. A unha persoa da Asociación de Medios en Galego. Pues non te sei. Non creo que Armando tivera ese contacto. Non me funcionou a intuición. Bueno, non te preocupes que nese estado andamos. A verdade é que vamos camiño de poder comunicarnos con unha persoa que ten moito que ver coa hostalería. Vale, moi ben. Bueno, pois falamos a volta de Semana Santa. Moi ben. De acordo. Seguiremos en contacto. Moitísimas gracias por a túa axuda e colaboración. Apertas grandes. Apertas. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. baixa música. Bueno, pois vámonos, hoxe, en estos intres quedámonos en Barcelona, Xulio, non viaxamos. Muy bien. Non viaxamos. Vamos ir a merendar. Ah, bueno, tú mismo. Sí, virtualmente, ¿eh? A ver. Vamos ao restaurante Ancares e vamos a falar co seu dono, que é Ubaldo Pérez. Así que vamos darlle as boas tardes a Ubaldo. Moi boas tardes, Ubaldo. Hola, boas tardes. Boas tardes e benvido, Ubaldo. Desexamos que a cousa con delicadeza e con sentidiño, pois aínda con dificultades, poidas seguir adiante con todo ese traballo que estás a facer. Ese restaurante sigue ofrecendo platos de primeira calidade e de grande calidade, non? Hombre. Sí, bueno, seguimos con moito cuidado, con moito xeito, todo eso, como facendo máis, como que viñamos facendo, a comida de calidade, bueno, porque sí, estamos facendo. Pero vosotros, en toda esta pandemia, menos cuando foi aquello tan duro, seguisteis ofrecendo platos que levaban a súa casa, non? Sí, sí, algúns sí, pero bueno, nosotros non somos un restaurante así como moito para levar, o sea, facen máis aquí os que veis, pois pues, comen aquí, porque para levar para casa... Pues, sí, sí, sí, sí. Hai un espazo bastante amplo para poder participar. Sí, sí, aquí hai bastante. Aquí, ¿no? En ese aspecto non houve ningún problema. Aí a distancia sobra xente, bueno, sobra espacio. Sí, sí. Moi ben. Bueno, porque... os é que seguides tendo demanda e seguides tendo clientes que se achegan precisamente aí a Los Ancares. Sí, bueno, es que claro, que nosotros la cartera de clientes, la verdad que era bastante grande, entonces bueno, pues aunque falta mucha gente, pero bueno, vamos siendo tirando hacia adelante, vamos saliendo. Magua no poder celebrar todas esas grandes festas o comidas gastronómicas que se hacían, por ejemplo, o asunto de la calzotada, o por ejemplo, o cocido, ¿no? Sí, bueno, eso de momento no, claro, no se puede hacer, porque no se puede meter aquí tanta... Aquí pueden claro. Meter como máximo 50 personas, más no. Eso sí, está en sitio para 150, pero como hay que dejar un 50, no se puede, bueno, ni hacer o baile, porque lo bueno de aquellas comidas no era comida en sí, sino era después su baile, la festa... Y todo lo que acompañaba, claro, todo que sentaba, claro que sí. Sí, sí. Entonces eso, hay que esperar un poquillo más. Esperemos a ver... Eu non sei, eu creo que despois do brao a cousa, se todo funciona máis ou menos, creo que estará a empezar a facer algo. Hombre, espero que sí. Vaya que sí. Vaya, esperamos que sí. Sí, no, claro, que senón... Sí. Oye, cantos anos leva saindo San Carlos? Con o restaurante este, pues eu creo que... O restaurante eu sí, o grande, collino no 2008. Xa é maior de edad. Xa é maior de edad, sí. Xa é bastante maior de edad. Bueno, polo barrio, por río Poisán estuve era moito tempo, ademais estuve aquí traballando ao lado de camarero, e despois aquí tamén estuve de camarero, pero o restaurante este collino no 2008. Con outro nombre, pero bueno, San Cares, non me acordo exactamente ben, creo que foi... Cuando fixeron a volta aquela primeira vez a ir por San Cares, por Balota, por Pierre, por Navia e iso, ese ano foi cuando lle puxeron San Cares. Digo, mira, pues xa que aproveitando a volta. Sí, a volta, digo, vai por San Cares. Muy ben, estupendo. Sí, sigues ofrecendo, e os platos que máis te solicitan son precisamente platos de grande calidad, galegos concretamente, ¿no? Garbanzos con pata de ternera, por ejemplo, limos aí unha vez. Sí, la túa paz. Sí, bueno, vivo facendo o mismo, máis ou menos. Caldo, bon pulpo, garbanzos con pata de ternera, carne gallega, todo eso. Cacholas tamén, por a veces, ven algún e dicen, ai, somos catro, moito, bueno, cuatro e algún máis. Os máis non se pode decir porque, claro, é complicado. Cuatro e algún máis. Algún deles hai un botelo, algún... sempre para ir botelo, unha cachola, o que queira, claro. Sí, algún deles comentaba nesa página que ten un tese aí de Ubaldo Pérez, dicía, oi, un tal Félix de Rau, dicía, che, con la conta un pouco están nada malos esos garbanzos, Sí. Sí, sí. Bueno, que Félix ese también es de... Es de astronería también. Él sabe ya de qué va ahí. Sí, sí. Bueno, y es que también sí. Es de Bochantar, quiere decir, ¿no? Sí, sí, sí, sí. También es de Bon. Bueno, yo últimamente, ahora nesta época que o tempo non está demasiado quente, pois o Botelo, como ti dicías, ya androlla. Tanto que hai que aproveitar, por iso que vou facendo así cos amigos e cos clientes e tal, vou facendo porque digo, hai que aproveitar, porque despois, cando veña a calor, xa se pode fazer eso. Claro, claro, claro. E tanto que sí, porque claro... Cuando chegue a calor xa hai xa nada, despois ten que ser outro tipo xa ensaladas e outro tipo de comer máis. As ensaladas é mellor comelas recicladas. Sí. E postuletas. Sí. Tanto que sí. Decía un parente meu, decía, no, eu a ferralla pros animais, eu. Sí, sí. Máis ben talladas. Sí. Sí, señor. Bueno, yo, en la cuestión de los mariscos, ¿sigues dedicando también? Sí, marisco, bueno, tiempo, yo tengo, ¿no? Marisco simple, ¿vale? Tengo vivero aquí, pero tengo marisco simple, o sea, no hay mucho. Lo que pasa con que sí que cuando, por encargo, sí, cuando la gente me dice, oye, mira, queremos una buena almeja del carril, o un centolla de arriba, así, bueno, pues eso no hay ningún problema. Por encargo, uh-huh. Sí, o si no, aquí tengo por claro, es que ahora tampoco no hay mucho... moito, tens que ter básico. Claro. Sí, sí. Pero viver, un arroz con bogavante, é mellor que chum. Diga. Digo que un arroz con bogavante é mellor que chum. Encarguen para que... Eso non hai ningún momento. Eso non hai ningún problema. Se poden vir en que momento, teño un bogavante desos que están aquí vivos aquí no vivero. Na pecera. Sí, que no tengo un vivero, claro. Único, si quieren de gallegos, pues ahí hay que pedirlo. Yo tengo de eso, claro. De Canadá, bueno, sí, un sencillo. Sencillo, vaya, marisco sencillo, porque bueno. Sí. Dedicámonos más a carne y más a... Sí, sí. A carne, sí. Estivemos falando precisamente A Carqueixa, a cooperativa de Carqueixa, que nos falaba precisamente de que servían para precisamente carne de suprema aquí en Barcelona. Sí, o sea, bueno, que... eu gasto moita carne, a carne que gasto é suprema, es decir, a mí tráemelo un daily. O que pasa é que a Carqueixa, creo, eu, por lo menos que teño entendido, que non está traballando ca hostelería. A Carqueixa sí que ten boa carne, pero maneira que ten de traballar, eu creo... porque se non é un cantadísimo, eu os compraría a eles, sempre. Pero eu creo que non está preparado para a hostelería. Pois podes poñerte en contacto con eles, que creo que te enviarían a ti. Vamos de pasar o teléfono de José Antonio, que é o presidente da cooperativa. E seguro que verás que polo menos para probar, para que comprobes que... Porque eu sei que cuando nobrao, porque claro, eles como son eles da zona onde sou eu estou preparando con eles e dicir, pero vos preparáis, dicir, no, queríamos facer algo cara a hostelería, pero de momento, porque claro, eu que gastei son buenos chuleteros, que a pieza de tricó, e chuletón, e o solomillo, e eso. Claro, máis de outra casa, se gasta máis que cillo. Pero diga, se diga por teléfono e así xa... Bueno, pues eu, Armando, vaixe pasar o teléfono de José Antonio, que é un grande... Bueno, é o presidente, además estaba falando... De que tiña ganas de ter contacto con Bosco, precisamente con xente da hostelería, para poder ter máis posibilidades de... Vale. Está enviando a particulares, pero claro, un restaurante gasta allí moito máis. Claro, eu tenho un sistema, porque eu, por exemplo, eu que eu gastaría serían os chuletos, que eu chuletero, claro, e outra parte de carne, pois non sei se me podría funcionar aquí. Bueno, é cuestión nada máis que de probar. Con que é cuestión de falar con él, ou con algún dos socios que están por aí. Digo, e como dices, no, de momento non facemos nada. Eu digo, bueno, cando facáis, pues decir, bom, pues claro, pues eu... Claro, se les puedo ayudar, pues que menos. Claro. Sí. Y además, estamos que es una cierta... buena, pero bueno. Eu xa che envío o teléfono, xa che envío che de dúas persoas da Carqueixa, xa che os envío eu e falas con eles, e en mando xo xa está dado. O xa Antonio, que é o presidente. Xa Marina, falarei con eles a ver se empezan a traballar con... La hostelería, pues bueno, pues ya mirar a ver cómo. No, y a lo mejor podés llegar a un acuerdo y empezar a probar para saber cómo. Sí, no, pero ya te digo que a mí sí que me. Vaya, que sí que me gustaría, porque hay muchos dosiatos que matan en él, conozco los dueños, conozco. Claro. Lo mismo cuando tú fuiste en él y. Bueno, él fue en este bravo, no fue fuera de una semana. Tenía ahí un chisón que él andaba chaval mirándose por ahí y dice, este ya está sí. A punto para matar. Digo, pues, fui a ver un cacho bicho, digo, hostia. Sí, además claro. Están en libertad, son carnes de grande calidad. Bueno, pues que agradecemos muchísimo a conversa que temos hoxe contigo, Ubaldo, que de verdade que para nós é un placer enorme, de verdade que desexamos que teñas pois eso, que continúes tendo moita clientela con moitísima sorte, que aínda que teñamos estas dificultades por culpa da pandemia, pois ti siga adiante, que sabes que moitísimos dos teus clientes estamos encantados de terte como un dos nosos representantes da nosa gastronomía galega aquí en Cataluña. Bueno, pues moitas gracias a vosotros por este rato así que me dais de altavoz e de, bueno, un poquinho sí, sí. Mira, o mesmo xulo que eu xa o temos comentado, que nos tarda a voltar outra vez aí, claro, esta claro. Familia. Temos que dicirle outra vez a todos os nosos ointes onde está situado precisamente o restaurante San Cales, aí, na Rúa Robreño, esquiniña sí. Esquina con Numancia, sí, número 74, 76. Exactamente, sí, señor. Que un xantar de categoría servido con moitísimo agarimo para todos os que se acheguen aí. Agradecerche moitísimo que poidamos falar contigo para que ter voz esa restauración galega aquí en Cataluña. Moitas grazas, Ubaldo. Vale, gracias a ustedes. Hasta outro día. Vale, gratiñas. Hasta outro momento, chao. A ver si algún día empezamos outra vez a recoller outra vez, pois eso, esas festazas que fai de gastronomía. Exactamente. Sí. A subíasme de lonxe como can que vai perdido. Non che son galgo de lebre que atenda por a subío. Pensabas que te quería porque te falo e te río. Pensabas que te quería porque te falo e te río. Yo falaré Bueno, Fernando, que tiñas unha boa Semana Santa. Felices Pascuas, como se suele decir, ¿no? Eso, felices Pascuas. Para todos os nosos ointes e en especial precisamente para todo o equipo de Radio San Boi. Moitísimas gracias, queridos ointes e seguidores. Ata máis vernos despois da Semana Santa. hasta después de Semana Santa. Que pasen... Pero como digo sempre, en fin, se si aqueles que salgan, pero que fagan o favor de quedarse na casa, non estendamos máis, como se suele dicir, non estendamos máis la merda, e xa é a boa. Así que, Fernando, Xulio, boa, e todo o equipo de Radio San Boi, moi boas festas. Silva verde, si me prendes, préndeme, ven y hace curar. Silva verde, si me prendes, préndeme, ven y hace curar. Que yo llamé outras cadeas máis duras. Ai, la la la, la la la. Ai, la la la, la la. Ai, la la la, la la. Deche má carta de pago, dincho rey.